فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي وناك سندقي استيال كسو دوادا برنامج كالروحة وريسيادة حبين والبأياد وقتيانا نوكالا كما غشان ورباهين تا إسلاميقا أه إي الفرقان مركا لغريبو حبين كسبتدا إيسو قليسو قوضا بدعا وبرنامج كاتك دقي سدون تانا وحاكم دا إذا مدى حركة دا مجاهدين تا الشباب وهولغا القرشيسان أو أي كفليين قدها سوق بكارها أي كدلين laba askari oo ka tirsan ciidamada nabad sugidda ee dawladda federaalka. Wararkii ugu dambeeyay ayaad barnaamijka ku dhageysan doontaan. Xasan Cali Qayre oo lagu heesto kirada guri oo ka degana agagarka madaxtooyada markii uu ahaa ra'iisul wasaarihi dawladda. Qodobada kale caawa dhuuxaad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah ganacsatada ku nool cadaado oo dhigay dibad baxyo ay kaga soo horjeedaan canshuuro dheeraad ah oo uu ku soo rogay maamulka galmudug, codadkooda ayaan idin hayaa. Sidoo kale caawa waxaad barnaamijka ku dhagaysan doontaan xaflad gebagaba u ahayd kitaabka At-Tarqiib wat-Tarhiib oo lagu qabtay masjidka Xamsa ee degmada Sakow. Codadkii laga jeediyey xafladdaasi ayaan barnaamijka caawa idinkugu hayaa. Sidoo kale caawa barnaamijka inta uu socdo waxaad maqli doontaan golaha odayaasha dhaqanka Islaamiga ah ee gobolka Banaadir oo ka hadlay caruurta lagu qafaalanayo magaalada Muqdisho. Waxaad maqli doontaan waraysi aanu la yeelanay afayeenka odayaasha. Intii uu socdo dhegaystayaal, waxaad maqli doontaan warbixin ka hadlaysa faa'iidada uu leeyahay malabka oo caawa ku baxday barnaamijka Aqoon iyo Ogaal. Qodobadaasi ayaan caawa barnaamijka ku soo qaada doonaa. Waxay igala qayb galaya wariyahayna Maxamed Cali Aadan, anigoo Ciidiru Sabriya ayaa idinla socodsiinaya. Waxaad naga dhegaysanaysaan xarumahayna kala duwan. Waa mar kale iyo barnaamijka dhuuxa wareysiyada. Waa hagaag dhegaystayaal, mar kale waxaan hawada idinka leenahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Aynu ku bilownay ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa maanta waxa ay dileen laba askari oo ka tirsan ciidamada nabad sugidda, kuwaas oo ku sugnaa gudaha suuqa bakaaraha ee magaalada Muqdisho. Goobta dilku uu ka dhacay waxaa soo gaaray ciidamo ka tirsan kuwa dawladda federaalka. Magaalada Muqdisho iyo duleedkeeda waxaa si joogto ah kaga dhaca howlgallada mujaahidiinta Al-Shabaab ay ku beegsanayaan ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa shisheeye. Waa hagaag dhegaystayaal, weli waxaan sii tallaabsanaynaa qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada. Markana Xasan Cali Qayre, ra'iisul wasaarihii la eriyay, ayaa lagu heestaa kirada guri oo u dhow madaxtooyada. Nin u hadlay qoyska guriga leh ayaa sheegay in Xasan markii uu ra'iisul wasaaraha ahaa ay kula heshiiyeen in kirada guriga uu sanadkiiba mar bixiyo, balse ilaa haatan ay ku leeyihiin kirada guriga uu deganaa. Raxmaan Raxiim, magacaygu waa Cabdiilaah Cali Xirsi Janagale. Waxaan meeshan rabaa inaan ka sheego cabasho hanti naga maqan. Waxaan ka cabanaynaa hanti naga maqan oo u deganaa ra'iisul wasaare Xasan Cali Qayre. Cabashadaas oo ah ballan oo nooga baxay Xasan Cali Qayre, ballantan waxay tahay guri aan ku leenaa agagaarka madaxtooyada, gurigaas oo ay soo degi jireen ra'iisul wasaarayaasha ka horreeyay Xasan Cali Qayre, asagana oo ah kii ugu dambeeyey uuna noqon doono kuwa u degi doono ra'iisul wasaaraha cusub Maxamed Xuseen Roble. Sababta cabashada aan uga nahay waxaa weeye waxaan ka weynay kiradii maadaama uu nagula heshiiyey inuu muddo sanad u bixinayo. Waxaan la kulannay dhowr jeer oo uu naga ballan qaaday inuu bixinayo, laakiin arrintaas ma aysan suurtagelin sababo jira aan garanayn. Ballanta ugu dambeysa wuxuu nala galay markii uu safar uu ku yimid waddanka Khadar magaalada Dooxa 26 June 2020, iyadoo ay ballantaas ay jirto ayaa xukunkii laga qaaday حسن علي خيرك حقك ما كل قال وحنا لحريني دد وسيرك تسم فدرالك واحد جوابا كهلنا مجلته وحنا عبشرين الأول علينا ما راح لودن كوس رئيسه وأمور رجع ملحقينا فدرال الصومالية مدن محمد عبد الله فرماجو يريد الوزارة عصب إحلق الله من عاضي مدن محمد حسين ربلة ما كور وحنا دوننا إن حقيقي هر عن إلنا هدي أنا هنا حقيقي هر وحنا أبانا إن جوية هي إن الله سبب غليه أما سيدا إيتهاي وهشيس كنا نقول قالوا العقد من غصية وحنا ربا حنا أصلا شيءنا أمد الصومالية أن كور عدينا هنا إن أن مدو بدن أن دل من أن الله هي دل مقاس الأول التاريخي هي أنا كلمة هدت كدل من الله هي وحنا أورجينا ذلك قال أنك وقال الظلمان إن حقه للأسرع إليه أولا سيء عدالة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي وحقك qaybaha dhexe ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaanu si talaabsanayna waxa idinku soo maqan golaha odayaasha dhaqanka islaamiga ah ee gobolka Banaadir oo ka hadlay qafaalka caruurta loo geysanayo balse markan maanta magaalada Cadaado waxaa isugu soo baxay ganacsatada ku dhaqan magaalada kuwaas oo diiday amarka kaga yimid wasaaradda maaliyadda ee maamulka Galmudug ganacsatada ayaa sheegay in aysan bixin doonin canshuur badan oo lagu soo rogay taas oo aanan waxba loogu qaban waxay wacad ku mareen in ay la soo bixin doonaan hubkooda oo ay la dagaalami doonaan maamulka Galmudug maanta waxaan taaganahay meel qoraxa waa magaalada Cadaado degmada Cadaado dhexda bartankeeda waxaan cabasho kanahay wasaaradda maaliyadda oo dhibaato badan ku haysa deegaanka dhibaato badan ku haysa oo aan hadda ka hor laba jeer ama saddex jeer aan la fariisanay aan ku ballanay inaan gaarno xal oo canshuuraad aan u soo rogaan halka gaarno diideyna maanta in xal laga gaaro ah warkoodu u soo dhamaaday lacagtaas hala bixiyo hanana waydiinina warkoodu soo dhamaado awl iyo aakhir wuxuu ku soo dhamaaday la xisaabtan waa diideen qaabka ku qaadayaan waa diideen sidoo kale waa diideen amni ma hayaan nadaafad kama shaqeynayaan hormarin wa shaqeymayaan waxay leeyihiin lacagtaas waa qaadanayna anaga rabnaa inaan qaadano macna ay ku qaadayaan iyo qaab ay ku qaadayaan midna waa naga dhaadhici waayeen arrinkaas aan cabasho kanahay waxaan rabnaa inaan u sheegno wasaaradda maaliyadda galmudug iyo wasiiradeed iyo haday madaxweyne leeyihiin in ay ka daayaan dalka sharci darrada waxay kala ogaanayaan cawaaqib xumada ay keento fowdada saaka ay ka bilaabeen magaalada degmada Cadaado ay saaka ka bilaabeen oo ay isla qabin dadka hareeraha degan ay isla qabin in ay ayagu mas'uuliyadooda qaadayaan waxaan idan wada hadalno aan heshiino qaabka wax lagu qaadayo xisaab celinta wax walba aan ka wada hadalno wasiirka waa balanay balantina waa nooga baxay anagoo isugeyna inuu noo yimaado iska dhaadhicino canshuuraadka iyo qaabka loo bixinayo inaan ka wada hadalno aqabada jirana aan u sheegnay abnigu kamid yahay hadii alab ku roon yahay degmada hormarinteedu ay kamid tahay aqab abashooyin badan oo dadka deegaanka u qabaan ay kamid tahay inta wasiirkaana ku balansan saaka waxa yimid noo qoray wata halkan lacagta akoonkan ku shub hadaan ku shubina waa lagu xiraya meeradii saasa lagu xiray dadkan dadkii ganacsatada ah waaye dadkii deegaanka weeye waxaad ogtiin reer Cadaado dad canshuur diida maahan dad nidaam iyo dawlad diida maahan waxa ay ka cabanayaan waxa waaye hajuunka iyo xariga iyo xirxirka aan loo aabo yeelin oo dumar kale ay xirayo dadkii maqaayadaha cunaa u bisleed la xiray kuwa hoteelada ku jira kor looga xiray waxaan ka cabanayna arintaas waaye waxaan diyaar u nahay inaan dadka inaan la hadalno wasaaradda maaliyadda inaan wax isla ogaano dadkaana wax ay raali ku yihiin wax looga qaadi kara waxaan sheegayaan sideeda canshuur waa la yaqaan anaga shidaalka fuustada shidaalka $1 iyo baran la kaga canshuura magaalada geeskeeda inta lagu la dhigaa lagu canshuura gaariga andameedka sidana $280 laga qaada $380 laga qaada sideed boolkana $200 laga qaada andameedku lacagtii ayagu ay ku dareen anagu nagu daray waa fuustay 13 laga qaadi jiray 14 aan la ka qaada kiiski sokarta ayo $7 kiintaalkiina la ka qaadi jiray $15 aan la kaga dhigay oo andameedkii lagu dalacayna waa nagu sii daray annaga $1 iyo bar bixinna oo canshuura oo 300 fuusta markan qaadano $100 lacag aan ka qaado haddana maxaa tiraahdaayay in waxaan la yiri la fiin cashuur ka keenay iyo guriga islaamiga kirada ah ma guriga islaamiga kirasiina ila cashuurti galmad ugu qaadatay masaayagan siina waxaan arki jirnaa in loo celiyo wixii laga qaado bedelkeed in la siiyo sida nadaafadii waxbarashadii iyo wixii lamid in lagu maalgeliyo deegaanka wax laga qaado waxaan noo yimid wiilal dhaxdo u xiran tahay ayaa naga soo doonay lacag meel ay ku socoto ujeedadeeda aanan garanayn oo leh magaranaysa account-kaas lacagta iskaga shuba waa galmudug baan ka soconaa wasaaradda maaliyadda galmudug baan ka soconaa account-kaas iskaga shuba waxaasina waxna qaban kara ma ahan wax badan baan ka hadalnay waa nolo jooda diiday waxa la yiri lacagta ama iska bixiya ama xabsi aad ku uraysaan de waxaan aragnaa xoog baan u aragnaa waxaas xoogna ma shaqeeyo waxaan ognahay Soomaaliya 30 sano xabooda ka socota hadii xoog wax lagu xalinayo xoog wax ku xalin kara ma jiraan waxaan leenahay xoog haday tahay hubkeena la soo baxayna hubkeena la soo baqarnayno waxaan la hadlayna waa saxaafad hubkeena la soo baxayna anagu aan shuur diid ma ahin waan bixinayna hadii Ilaahay nagu qadaro laakiin waxaan rabnaa nidaam inay yeelato nidaam inay nidaam yeelato rabnaa dawladda inay la xisaabtanta rabnaa xisaab baan ogolnahay waxaan rabnaa inaan waxaan wa bixinaynaan meel muuqata ku bixino waxaan rabnaa inaan ma taqaanaayo waxaan ognahay bixino anaga wadadeedu waa jajaban tahay wadooyinku waa naga xiran yihiin meel walba qashin baa yaala meel walba waa xiran tahay cashuurna waxaan ku arki jirnay magaalada iyo dalka in lagu daqli galiyo ee kuma aan arki jirin inta meel dal gobolka loo tuuro la yiraado waa idinkaas lillahi shukri ghazirul ata sa'abqa fakhuran biislam wa xagaag golaha odayaasha dhaqanka islaamiga ah ee gobolka Banaadir ayaa ka hadlay beegsasho lagu hayo caruurta ku dhaqan magaalada Muqdisho oo waayihii dambe ay si xoog ah u kaxaysanayeen kooxo hubaysan nabadoon maxamed axmed guuleed oo ah afwayeenka odayaasha oo caawa alfurqaan arintaasii kala hadlay ayaa fariin u diray reer Muqdisho bismillaah horta arinta waa la soconaa waana arimaha dhacdooyinka maareeyta Muqdisho iyo meelaha lamid ah duleedadeeda ka dhacaya waa arrin aad aan uga xunnahay dalkan horta dhaca iyo kufsiga iyo dilka iyo baabuurta la jiirsiiyo iyo xilligii gaaladu haddee la isuro yahay timid ayaa lagu bilaabay oo cadowgaasoo duuraha oo gumaysiga ay ku bilaabay haddana gabaal haddee mar walbaba dhibaatada way soo siyaadinayaano boqonta waxaa la yiri marka hore usha agteeda lagu dhuftaa war usha agteeda maxaa ugu dhufatay hadday oran weydo ayadaa lagu dhuftaa dadkii shacabka hadday dhibaatooyinkii ka dhiidhin waadeen oo maaragtay gaaladii la ganacsanayaan oo magaaladii kula nool yihiin oo wax u soo gaday oo soo adeegayaan oo dulliga aysan ka dhiidhinahayn ayaguna hadda waa loo sii kordhinayaa dhibaatada hadda caruurta la xaday haddee laysoo la xadahayo waa wax hadda maaragtay soo siyaabo gabaal ka yimid awal kufsiga naagaha iyo dhaca iyo dadka la iska dilay mooryaanta oo adeega waxyaalaha ay sameynayaan waxaa saajiray marka arrimo aad u xun weeye maaragtay hadda gumaysina shaqadiisa weeye inay dadka maaragtay bahdilaan inay dulleystaan inay laayaan watahay nabadon guleed waxaa la sheegayaa dadka heer Muqdisho inaysan aamin ku qabin in ay caruurta u dirsadaan adeega iyagoo ka baqaya in caruurta laga xado arrimahaasi maxaa u sababa maxaa sa keeni kara arrimahaas horta waa runo gabar adeeg looma diri karo waa wala tagaya waa la kusanaya meedkeeda hadhow meelaha lagu soo tuurayo wiilashiiba la kusanaya gabdhihiiba la kusanaya waxaana u sababa mashruuc weeye gaalo la kusan yahay wadato oo faasibnimadoodii iyo waxay ayagu ayagoo raaliya isku sameyn jireen oo dalkooda ku sameyn jireen oo kufsiga iyo maaragta siinada ayay dadkan rabaan inay si ay u qaybaan inay xoog ku garansiiyaan waxaana u sababa hadda dadkii baan iska dhicinaya inoo maaragta wax isweydiinaya male gabadhba maalin walba gabar ama laba ama saddexda meydkeeda subaxii lagu soo tuurayaa dariyada gabadhba halkaa lagu soo tuuraa la leeyahay la kusaday wax ka dhiidhinaya oo ka dagaalamaya male marka sababta u weyn waa deelay kuroonayay waa shacabka Muqdisho degan oo aan maaragtay ka dhiidhinahayn oo gaaladii maaragtay gacmaha u laabtay haddacad oo aad gacmaha u laabatay ku dayn maayo wuu kaaga sii darhaya boqonta waxaa la yidhi yaa lagaaga darin bay dagaalka uga baqda dadka waxaan leenahay hadda gaalameeno dulliga ha iska dulqaadeen gaalada ha la dirineen oo mujaahidiinta garab ha siiyeen oo cadowga ha iska futiyeen oo maaragtay waxa aba maareeyay ashuurta beenta loo qaadayo baba aba maareeyay qoryaantu ka dhacayso balse uu ma kala baxay lagu deyn mahay maareeyay ilaahayna waa weydinaya farar baa ku waajibay markii gaaladaasi dalka soo gashay in lala dagaalamo ilaahay farar buu ku waajibay dadka muslimiinta farankoodana ha guteen naftooda iyo maalkoodana habad baadsadeen marka hadda sharciba weeye maareeyay ila naftaada iyo maalkaaga badbaadsato haddii cadaw kugu yimaado oo la dirirto marka sabab boqonimada shacabka uu sabab insaan la yeelo maaragtay wiilashii la kufsado gabdhihii la kufsado maaragtay wax walba lagu dado nimankaa haddii lay ku riyay dowladda sheeganayaa horta dowlad maahan waa nimanka haddii lay ku riyay dastuur iyo waa nimankii soo socday oo ogolaaday in laba nin isguursato waxaas in shab markaasaa la rabay inay maaragtay dagaalamaan oo iska dulqaadaan maaragtay nimanka murtadiinta ah oo dowladda sheeganahay waa tahay nabadoon guuleed marka dadka heer Muqdisho waxaa saaran cadaadis xoogan oo ay ka mid tahay caruurtii adeeg looma diri karo dumarkii gabdhihii yaryaraa iskuulka aadaan waa la kufsanayaa dabeetana waa la dilayaa wadooyinka magaalada Muqdisho dhammaan waa ay xirxiran yihiin dhagxaanta ayaa loo sii kordhiyaa maalin waliba arrimahaasi oo dhan maxay dadka heer Muqdisho maxaa ugu aadan oo dhibaatadaas ay uga bixi karaan oo u soo jeedinaysaa tala ahaan waxaan soo jeedinayaa horta haddii hadda caruurta la yiraahdo caruurta waa la hadalayaa ama waa la kufsanayaa yaa la dirin dadku adeeg buu baahan yahay dadku waa weynaa laftigooda la kufsanayaa oo la leenayaa ee baa reer Muqdisho horta sidaas aan u sheegayaa waa looga sii darahayaa marka waxay uga bixi karaan nimaana hadii lay ku run yahay warankaagu garin waxa lay warkaagu ma galo maaragtay inay dagaalamaan ayay uga bixi karaan sharcada islaamkana dhaafaan ilaahay kitaabka muslimiinta uu naga dhigay kitaabkaasi uu soo dejiyey inay kitaabka ku dhaqmaan oo maaragtay saxaariga ilaahay qabsadaan inay dagaalamaan ayaa oo dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda iyo maalkooda isdifaacaan ayay uga bixi karaan haddayse sidaa yeelin waa looga sii darahayaa hadda caruur bay joogtaa dadka waaweyn baa waxa hadda caruurta lagu samaynayo lagu samayn doona haddayse dagaalamin waa tahay nabadoore markii dib loo fiiriyo taariikhdii hore ee Soomaalida arintani dumarka in la kufsado dabadeedana la dilo caruurta oo la xadayo wadooyinka aad u xiran ma la dhigi karaa waa arrimo uguba oo cusub weeye maaragtay wiil la kufsanayo iyo rag weeys duursada iyo gabar la kufsanayo gabar kufsi iska daaya gabar hadii laga booyo maaragtay rag badan baa u la'an jiray qabaa ilaa isku la'in jiray aatana maaragtay gabdhihii sidaas ahaa hortooda lagu kufsanayaa oo haddana kufsi aan loogu shirayna la dirayo meydkoodii la soo tuuraya marra arrin uguba weeye arrintaana haddee gaalada keentay ayaga dhaqankooda maaragtay hadday ismaba kufsadaane waa raalliba isku yihiin oo sinadu ceeb kama ahaan xaggooda waa madax weeye waa u furantahay arrin uguba weeye marka haddaan laga hortegina mid middaan ka taran baa gaaladu keeni doontaa haddayse dagaalan dhaabkaan dhaab ka daran oo ka fool xun ayay gaaladu la imaan doontaa soomaalida waxaan leedahay intayse ku soo gaari baa laysa moosaade ha isdifaaceen oo ha dagaalameen oo haddee lay kitaabkii ilaahay u soo dejiyey had ku midoobeen dastuurka iyo gaalada iyo maaragtay had diideen iyo kuwa magaca soomaaliyeed wata oo gaalada oo dabadda inta lagu soo carbiyey oo la soo gaareeyey hebel hebel loo yaqaano maaragtay soomaalidu waxay saba aqoonba maaragtay muslimnimada dabayl baymen moodaan ninku hadduu maaragtay magac soomaaliyeed wato waa haddee layfiinaya waa ilayah waa muslim waa inahaba ha ku adkarmin inaan leedahay soomaalida kula dardaar maaya nimanka dowladda sheeganaya ha ku adkarminan idinma ahe gaalada yihiin waa tahay nabadoon guuleed gabagabadii waraysiga ayaan isla soo gaarnay ugu dambayntii dadka heer Muqdisho amaba Soomaalida oo dhan maxaad si guud ula dardaarmaysa ood faraysa maadaama arrimo cusub ay hadda ay socdaan oo la yaab leh waxaan kula dardaarmayaa horta dhibaatadu Soomaaliya oo dhan bay haddii lay ku run yahay ka tirtaa koonfur iyo bari iyo waqooyi meel walba dhibaatada gaaradu waa ku haysaa laakiin Muqdisho waxay dheertay waa caasimadiyo waa magaalo madaxdiyo gaaladu waxay qabtaa hadday caasimadda ilaahay ma qadaray gacanta si fiican ugu dhigto inay maaragtay inta kalena inay u sahlanaan doonto marka Soomaaliyo dhan waxaan kula darbaarmayaa bal iyo dabad meel kasto ay joogaanba inay gaalada iska dhacshaan cadawga oo gumeysi diidan bal kala mar bal ka maaragtay markii Ilaahay ma qadaray balkaan la qabsado kuwa dabada jooga oo ogolaanaya baasaboorada waa laga qaadi doona waxa la yiri dameerta maaragtay fardaha la mirataa geeya ismada kuwa hadeeda balka beerayo baasaboorada Ingiriis iyo Mareykanka wato haddii maaragtay dalka la qabsado oo aad u gacan gelisaan gaalada baasaboorada waa laydinka qaadahaya waana laydin gumaysanaya sida dameerihii baa laydin rabanaya marka Soomaalida gunaha wax kula barbaarmaya inay haddii ay ku noqoto dhibaato horta wax ay uga bixi karta inay kitaabka Alla ku dhaqmaan oo isku xukumaan oo dastuur dastuurka Ilaahay uu soo dejiyay waa kitaabka inay qaataan marka kalena ay qol ku lamaanshaan gacanna kitaabka ku qabsadaan gacanna qoriga ku qabsadaan dalkiinana xoreys fakhurun fakhurun bi islami faminhu irtawaytu ana adh-dhami هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaad wili dhageysanaysaan halka aad kala socotaan waa warbaahinta islaamiga ah ee al furqaan markana waxa idin ku soo maqan warbixin ka hadlaysa faa'iidada uu leeyahay malabka waxaana inoo soo jeedinaya wariyahaena maxamed ali aadan malabku wuxuu leeyahay faa'iidooyin aan la soo koobi karin oo dhinacyo badan leh waxyaabaha uu ka kooban yahay malabku waa waxyaabo cajiib ah oo aad u qiimo badan waana tan ka dhigtay malabka daawo awood leh oo wax loo dhigaysan jirin hadaba qiimaha malabka wuxuu Rabbi subxaanahu wa ta'aala ku sheegay Qur'aanka Kariimka suurada lagu magacaabo suuratu Nahli aayadaha 68aad ilaa 69aad sidoo kale suurada Muhammad aayada 15aad sidaas la mid ah Nabi Muhammad naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee meelo badan ayuu kaga hadlay malabku inuu daawo yahay hadaba aynu isla eegno malabka inta uu u dhigmo cunto ahaan waxaa la tilmaamaa inuu malabku dhaliyo firfircooni wuxuuna 100 garaam oo malab ah jirka siiya 300 oo xaraarad ah halkii kilo garaam wuxuu u dhigmaa cunto ahaan 5 litir oo caano ah ama 26 xabo oo muus ah ama 6 xabo oo liimo balbeelmo ah ama 10 xabo oo ukun ah ama 12 kilo iyo 75 garaam oo khudrad ah sidoo kale dhanaanka malabka wuxuu qofka u faraa cuntada isla markaana waxaa kororta korodsiimada dhiiga wuxuuna u qaasiyay fiitamiinada A, B iyo G sida la og yahay malabka waxaa ka buuxa macaadin waxaana ilaa iminka lahaayaa oo laga soo saaray 15 nooc waxaana ka mid ah barotiin, macdanta, naxaasta, kubriyam, potasiyam, mingilisiyam iyo kuwa kale oo badan malabka wuxuu daawo u yahay beerka ama beer xanuunka mana dhac ruuxi daaima isticmaalka malabka caruurta waxaa looga daaweeyaa ama looga ilaaliyaa burukiitada hergabka, cunto xumada, nafaqa la'aanta tani waa hadii loo daaimo oo la siiyo maalin kasta 3 jeer min nusqaado malabku wuxuu u fiican yahay gubashada iyo bogsiinta nabarrada iyo boogaha si dhaqsi ah wuxuu kaloo u fiican yahay dadka tabarta daran, dhiig-yarida, cayilinta caruurta caatada ah sidoo kale malabku wuxuu u fiican yahay cudurrada ku dhaca habdhiska neef-mareenka sida cudurka neefta, hergabka waxaa ku jira malabka maadooyin waasiciya neef-mareenka wuxuu kaloo malabku u roon yahay xanuunada quumanka, cunaha iyo hergabka qalalan malabku wuxuu xoojiyaa habdhiska difaaca jirka haddaba si aan wax uga ogaano qiimaha malabka iyo waxtarkiisa waxaan booqanay suuq ku yaala wilaayada Islaamiga ee Jubbooyinka waxaana inoo suura gashay inaan wareysano laba nin oo ka mid ah dadka iibiya malabka Maxamed Cabdulle Fiiqdii iyo Maxamed Qowe waxa weey malabka markii kaaga sheekeyo hadda suuqa ee berigii hore u joogay hadda saacadii go'ay lama joogo hadda waqti uu go'ay waxa ka dhimay 13 laakiin faa'iido uu galay malabka xagga caafimaadka inkii soo shan iyo toban cur uu daweynayay kor kama hayn anaga faa'iidooyinka uu leeyahay malabka maxay noo sheegi kartaa faa'iidooyinka uu malabka leeyahay waxaan kaga sheegi karaa anagu waxa garacsana goobaha aan u kala gudbanaa sidii Muqdisho ee sheeg ee Kismaayo ilaa Boolfalle markii la qaataa dhoway dhoway shabeelaha hoose shabeelaha kore shabeelaha dhexe iyo shabeelaha hoose kulli aan u qaataa malabka inta safaadan kan alxamdulillah waan ku imaansanahay fasalaha naga sii malabka saddex nooc waa sidaa nooc oo mid ah malab cad horta malabka si sabab geedaha ka sameysa shirada kama sameysa waa ay qaloodeeda malabka dizii bilcil aman hareeri iyo aman erb geerka calanta loo yaqaan malab cadwa si geed buriyay liiraad iyo geelmada in waxa saar malab ana cadeen ana gudeen sidii garoolka iyo abaq malabkii waa macaan yahay waa ka dhigana gudeen malabka siisaba waa cadaan ee gudud kuma xirna malabku wuxuu koray inuu saafiye cadaan kuma xirna madawna kuma xirna gudidna kuma xirna malabku waxa shuruud ah inuu saafiye nooc kasta siyaad uu saafiye malabku aad daawo adiga ma isticmaashaa malabka ha waa isticmaalay muddo waa uga isticmaalay saan ku joogay alxamdulillah rabbil caalamiin hadda ila iska waa isticmaalay wi maalm odiyalku u fiican yahay boqolki boqol waa dheefad leh malabku waxaan u talinaa dadka inay ku diyaaran malabka ay cunaan waxaan u rusin malabka sidi qiimahani galo mahni galay ko konton labo doolar meelas amal si Allah alle si malabka inshaal faylayaan in galay ko mahni galay malab goleedka yaani 33 doolar amal kan malab cada konton doolar si malabka shanguru konton ishan doolar oo kala hani galay kan oo gibiibtul ku shaano oo gidi iyo gibiibta adablaa laga keenay lacagtiis waa ka qiim badan yahay kan oo gosh isigana $40 ilaa $43 kan soo gala malabka meeqa nooc ayuu kala baxaa malabku noocyadiisu waa kala badan yihiin maxaa mid gaduud waa mid jaalo waa mid cad waa marka saddexna waa soo kala baxaa dadka iibsado kay u badan yihiin malabka malab cadaa kaas oo badan yihiin dadka maxay ku doorteen malab cadaa waxay ugu doorteen caafimaad dadka sheegaan malabka cadaa oo waa niido jeeshay waa malab isku mid leh kan gudiyo kan aad waa isku mid laakiin cadaa oo qalbiga dadka midka nadiifka ay rabaan saas ugu doora saas u maleena haddani ugu dambeen maxaa bulshada ugu baaqaysa may bulshada ugu baaqay malabka caafimaad leh in laga daweeyo sida Ilaahay ba sheegay rasuulka sheegay caafimaad leh dadweynaha ma gudigay daawadu oo bool baray dadka laga duro malabka inuu ku xigsadaan malabka zaid aan gaadan qolka Ilaahay gaadan sunu rasuulkana hadiida ninka sheegay inuu daliilsadaan yaani caafimaad ahaan niyad iyo gelyaafada caafimaad ahaan in iyo horta malabka daawo iyo horta aaminaafada bulshada saas ugu baaqay lillahi shukri ghazirul ata sadaqa fakhuran bi wa xagaag dhageystayaal qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay ugu dambeyntiina xaflad gabagaba u ahayd kitaabka at-tarqib wa tahrib oo socotay muddo 2 bilood ku dhaw ayaa waxa ay ka dhacday masjidka Xamsa oo ku yaala degmada Saku munaasabadan ayaa waxa ka soo qayb galay culimada u diin ganacsato iyo bulshada qaybaheeda kala duwan iyadoona kalimaad kala duwan laga soo jeediyay ugu horeyn waxaan idin soo gudbin doonaa Nabadoon Maxamed Jimcaale Qeyre iyo Ugaas Biye oo xaflada ka hadlay waxaana ugu horeeya Ugaas Biye Assalaamu Alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh marka hore ma dhamaantii ma isku laa ilaahay ilaahay gaas oo ne galadooyseen muunshii farax badan oo lahan koobo korna ee nimcatul islaam wal iimaan abni istiqraar in nimadan waa tahay kitab geeglan in gabgabay ilaahay farax badan aan koobo korna waa inta xuduu nimcatullahi la tuxsuha baad tahayya ma hada ma hadana lana sheekheena sheekh fuad ha qalaf asan waxa leeyahay sinmay laha ashar ki akhri ajar shi miizaan yasa la qabo akhri adiyo la kan faa ardaydi la akhriyaa iyo may laha geek wal badan iyo la sii sheegi kitaabkan hadda may koobanay 900 hadis wal si akhri ma ogaada sana in dhaw la soo wadi doona malni sheeg la soo wadi doona walul bin la aragahay marka wal isan bari inisan ka dhaqantaan waana ka amal falan waana dadkan sheegda ilmiga may la ray may faday haayo shimbarta hadii la haayo ma buwaas laakiin hadii la dhig waas ilmiga saasa bolo hadii boo gacanta lagu qaado dhume marka maysan laha ilmigi haayo aan baahanya hal haayo midan la haay sidan ah halka dhaqamoy waana dadkan sheegoy marka may malay muddi ya ashar kitaabkan soodi marka ilaahay san baraka muddi han sabartan isnaftin sabarkii badanay waqtiga biideen siinay ay bedel shaqo qabsasi may kale lanaha sheekha aan siin may lanaha la barakaaya in kitaab kale kitaabadan si la wada roojina ka ho dhamaade kitaabka waa la kitaabka lan bilaaw dadka intii oo waqtiga dareer laga xisaabtamo marka ilaahay may lanaha cadawkan oo qabada gaar jabti allah ibiyo hello oo hadda amal horso gijarna diir aaran aflaal nasiyo maylana ma sha Allah shaqo la qeyr ah salaam alay taqaba assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillah allahumma salli ala sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ila idankiisa wa ilaahi ma hadi khayr weeye oo barwaaqada tan oo lagu qatimay ilaahankiisa kitaabka barwaaqadu dhaxtaalo oo waxa maqleysan ay ilaahi nasi alhamdulillah allah sida yeelay ayaan u xamdi naqayna wa hadana sheekha nasoo gaarsiye ayaan u ducaynaya insha allah waxaan leena sheekhan janadi firdowsa allah geeyo Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam Allah daris uga dhigo inta marka wax idin weeyo horta taxadar baa la rabaa dadaal aan rabaa ragga shabaabka ee dhalinyarada ee taagan oo waxa weeye la kulmay saxwadan iyo barwaaqada tan iyo diin aan lacag laga weydiinayn oo diin ilaahay iska socota oo maanta aad barateen caloosha ku qaadeen saddexda qodob oo waxaan ku jumleynaynaa saddexda qodob lagu jeedey inaad barato in aad ila ku dhaqanto in aad gudiso si aad maalinta qiyaamada ilaahay barwaaqo uga hesho sidaas oo kooban baan ku dardaarmayna adduunyada waxba ma tarayso 100 bilyan oo hadii lagu siiyo 100 ilma hadii lagu siiyo 100 kun oo cimri hadii lagu siiyo waxba ma taray waxa waxa taraya maalinkan marka waxaad yeelaysaan ilaahay inda ka baqdan xarigaas aan go'in aan qabsano dhammaanteen anagoo kulligay ku jirna sheekeenana Allah uu Allah xafiyo ilaahankiisa sharta socotana aqriya dunba Allah ka xiftiyo diintana Allah u fududeeyo waa u fududaatay Allah u sii siyaadiyo waxaan ka codsanaynaa tawxiidka si fiican inuu noo baro wabillahi tawfiq sidoo kale qaar ka mid ah ardayda kitaabka loo dhameeyay ayaa ka waramay faa'iidada ay ka heleen kitaabka bismillah alhamdulillah wa salaatu wa salaam ala rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam annoo magaalay ka bilaabo maylirey Hassan Ali Haaj oo ka tirsan ganacsatada degmada Saako ku tirsan alxamdulillaah ilaahi fadlijiye ka ahaatiye kuma haneen gabagaba ay kitaabkii walaalkay hor dhaan bisheegi ardayd tadhkiratul ulul albab fi mukhtasar at-tarqib wa tarhib kitaabkan may arko rag wili kitaab eed aan mayu walan hadlay inta ku tilmaam ma karnaa bab kasta majar illa bab kala sameeliya at-tarqib wa tarhib ama at-tarhib wa tarqib wal dadluk ubsiyo mis wal dadluk faraw ما شاء الله الحمد لله هدي أن فرصد بي مهيسو أنها خورن قدقال ولا يهبا أنك فإني ميكو مدى حديثك سيئد بغل كنتون إلي هدي أن معنى حقو قادد وسلهم هواد قادد كورنو وليركي من قديران حديثك هدي أنها قادد أن أنس رضي الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ميبين والذي نفسي بيدي ألغي نفتي قرانتستي كجرتي كتاردي لو رأيتم حديثك أرد ما أراد ولا أن أرغي للحقتم قصر الله يتنقل لك إن يرد ولا بكيتم كثيرا إن بدنا روي الله هيتن وي قالوا ما يبيرنا سابت ما رأيتم ما يرديه رسول الله رسول الله قالوا ما يبيري رأيتم ما يرغي الجنة جنة أرغي والنار النار أرغي رواه حديث صحيح رواه مسلم وأبو يعلى الحمد لله حديث ساس إنك بدن أو يؤيد إنك فيل أو أنك سيمع يك جران كتابه ونحن حكوب كورنا ما الحمد لله ما إلنا سدو والعركين إنساق الشيخ دمج يدمو والدي الله داف aan do ayaan mar walba xaalad walba waqti walba do ayaan waliba karaankaan ay uu ku deerno meel dadka walaalada ay oo magaalada ka sugan oo meel walba roogan in iyo ku faa'iideysan diinta oo socod oo naxmada durdurahayd eedan ku faa'iideysan hadiis kale meeba ka sugan meeba naxma taani maqbuun fiihima kaseer min annas asihat wal faraqa faraqad ishida may haysada markas lan kumadiisu jirid iyo may hatawey aafamaadkiisu haysada hadiis ariidi galo may hatawey faraqadiisu haysada may leh dadka walaalada ee haddii wal yar soo day kutaabku dad dirbuun isku fadhi lagu yaab in maalinta misaaidkan galna hal hadii taa aan dhigansin hadii in xifdiina taa aan dhigansin kutaabkan gadan aan dhigansin aan ku faydaysin lagu yaab waana waqtigan kor iyo ka dhamaan al waqtu ka safe way waqti safe aan maran dareen may leh hal ku faydaysan walaalada intaas ka gabeey jazaakallahu khayr bismillah alhamdulillah rabbil alamin ilahi subhanahu wa ta'ala ayam hadis kale Allah inaga dhigay dad muslimiin ah inaga kulmiyey masjid ama booskiisa kamida een Allah inoo suura galiyo kitaabkiisa inaan muxuu ahay akhrisano hadana khatimkiisa aan joogno Allahas ayaa mahadis kale subhanahu wa ta'ala aniga magacayga waxa la yiraahdaa mahad maxamed abdi een ilaahi kitaabkaas een na fahamsiiyo mahadis ka ilaahi waxaan ka baryayna inuu na fahamsiiyo wixii khayr la soo sheegay anigu ma koobi karo een هل حديث هذا سوقاته عن الأقرب بن يسار وحلق وري المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس ذو توبوا توبة كينا ila Allahi Allah utawadkeena wastaghfiruhu dambi dhaaf wadis fa inni aniga oo nabi Muhammad wa rasuulka sallallahu alayhi wasallam atubu waxaan toobadkeena fi yawmi maalintii ma mi amaratin boqol jeer taas waxa hadiiskii inta kale culimada ay noo sheegtay ba khayrka nagu filan waxa kale oo aan ku boorin lahaa dadka walaalaha ah in shaaciir oo gabi haya wuxuu leeyahay arday waalidkii macallinka ba duco kama kasoo meestay oo quraanka maanka u dagay muhabbal loo saaray oo mac tajwiid uu xifdiyay mawla ku irsaaqay masjidkii salaadahana jicilmadahana aan dhubin mubashiriintii asxaabtii malaa'ig mooyaane cid makhluuqa oo lagu matago anigu ma aqaano cilmigu waa musbaax oo jahligu waa madow yahay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh ugu dambeyntiina waxaa xafladda ka hadlay Sheikh Fuad Maxamed Qalaf oo soo jeediyay kelimad dardaaran iyo bogaadin ba isugu jirta bismillaahir rahmaanir rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin wa sallallaahu ala nabiyyina muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi wa sallam ajma'iin amma ba'd awalan allah ba shukriina subhaanahu wa ta'aala shukri aad la qaybsanaysa inaan jirin oo aan la koobi karin yaan walaal u mahadinayna kuma dalika waxaan u shukriinayna walaalii hawshan la galab qabtay kitaabkan soo saaristiisa markii laga shaqeynayay ku dadaalay ee garabka nagu siiyay allah iyaguna in uu dambigoodi ku dhaafa qiyaamana miisaankooda u saaro waxaan kaloo u mahadcelinayna walaalihii dacwada ka shaqeynayay oo dadka keenistooda iyo ururistooda iyo ka warheynta iyo kitaabka socodkiisa ku dadaalayay kutubtoo dhanba iyaguna allah ka ajarsiiyo dadaalkooda iyo juhdigooda waxaan anigu naftayda iyo naftiina u dardaarmaya allah cabsidiisa inaanu wixii aan barannay inaynan xujo qiyaamo nagu noqon allah inuu xujo nooga dhigo in aan wixii aan barannay aan ku camal falno intii tabarteena wixii naga dhaca oo dunuubana allah inaan dambi dhaaf ka weydiisano kitaabkan oo tadhkiratu ulil albaabka xaqiiqatan ta'thiir badan buu nagu reebay ta'thiir badan ayuu nagu reebay rag badan oo walaalaha xataa waxay aad u codsadeen in kitaabka dib loogu celiyo runtii waxa weeyaan sheekha kitaabka iska lahaa afar mujallad buu ahaa kitaabkan dakhmi buu ahaa dadka waqtiga maanta joogana afar mujallad uu akhrisan kari waayeen kitaabkii markaa wuxuu noqday kitaab makaatibtii iyo xafiis eemeelihii kutubta isaga dhex jiray ikhtisaarku markuu wuxuu keenaa in uu soo dhaweeyo kitaabkii hadda waa kitaabkan waa bilownay waxaan u malaynayaa wax inta hadda aan akhrinay oo kitaabka u qoran oo cajaladaha ku duuban waa konton fadhi weyn konton fadhina waa 2 bilood oo 10 beri dhiman weyn oo jimca iyo ay ku jirta maxay tahay khamiis iyo arbacaba ay ku jirtay afar maalmood kaliya ayaan akhrinaynay Allah marka waxaan weydiisanaynaa inuu Allah naga aqbalo idinkana waxaan idin dardaarmayaa kitaabka ina dib u mutaalaysaan muslimiinta guudna waxaan u dardaarmayaa meel kasta oo joogaan iga haday maqlayaan kitaabkan in ay raadsadaan inay qaataan haday cuslaato cajaladaha inay ka dhageystaan culimada ay ka akhristaan wixii ay garan waayaan culimada la joogta ay weydiiyaan intaasaan dardaarmayaa islaamkan allah ciseeyo gaaladana allah duleeyo allah waxaan weydiisanaynaa fadhigan aan fadhina mid uu noogu dambi dhaafa Allah inuu ka dhigo inuu Allah subhanahu wa ta'ala aduuni aakhira noo naxariisto Allah baan weydiisanayna hada wallahu subhanahu wa ta'ala aalamu lillahi shukri ghazirul ata sabaqa fakhuran bi islami inta sayan caawa ku soo afmeereyna dhageystayaal barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo qodobo kala duwan aad ku dhageysateen waxa kala qayb galayay wariyahayna Maxamed Cali Aadan intan marka la dib u kulmi doono waxaan idin leenahay wasalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu fakhurun fakhurun bi islaami faminhu irtawaytu ana adh-dhaami hadani ilaahi bu'ayd al-'amaa li deenin 'azeemin huwa as-saami.